Ці возноў жа з гэтай зямлёю? То яе даюць, то яе адбіраюць. Унь прыехаў аграном за кругі, начаваў у мяне. Я яму чарку, канечне, паставіў, закусіць даў. Праўда, і за гэтага агранома мне дасталося. Ага, крычала я ў сцысе. Не аграномы ўжо толькі да кулакоў ездзяць і начуюць у іх, а беднякам і не паказваюцца. З беднякамі ім і гаварыць не хочацца, бо ў тых няма нічога. А ворашні само, ой, самагонкі паднясуць, яешню сасмажаць. Канешне, чаму ж ім і не памагчы? Ай, не звяртай на іх ціт увагі. Няхай плявузгаюць злыдні. Дык вось гэты аграном мне тады і будзіць гаварыць. Баіся, дзядзька, што абрэзку зробім, што раскулачым? А чаго мне баяцца? Я ж не кулак. А хто ж ты тады, ласкавы пане? У цябе ж 42 дзесяціны. Я... Просто гаспадар. Не, дядька, не дури, ты кулак. О, так вы хутка всіх гаспадароў кулаками абрэшаце. А кулаком жа газета писала. Лічыцца не той, у каго ёсць земля, много жывёлы, а той, хто скарыстоўвае непрацоўныя доходы. А я ж со свайго мазаля живу. Не выдумляй, дядька, абы чаго, все роўна абрэжуць. Такі зараз час. А калі хочаш, каб цябе не чапалі, зрабі на сваіх дзесяцінах культурную гаспадарку. Купі сельскагаспадарчыя машыны і прылады, разбі сваю зямлю на шматполля, і тады яна будзе лічыцца культурнаю. А сам ты станеш селянінам-культурнікам. Паслухаўся яго чорта лысага. Купіў. Усё купіў, што ён раіў. Купіў малатарню, каранярэску, канюшынатёрку. Купіў завадскога жарабка племяннога, таго, што зараз растрыгай отец Раман забраў. Нашмат поле зямлю, як гэта мне не цяжка было, разбіў піхума. Травою дурань поле засеяў. І сяджу, радуюся, цяпер жа мяне не зачэпяць, у мяне ж культурная гаспадарка. Зачапілі піхума, абрэзалі. Хоць кажуць, што сельсавет не мае права адбіраць зямлю, што гэта толькі суд можыць. Абрэзалі. 20 дзесяцін мне пакінулі, астатнія на 5 гультаёў падзялілі. Казябу далі, другім такім казябам парасторкалі маю зямлю. А яны ж яе ўсё роўна спустошаць паганцы, сапсуюць, запусцяць, яна радзіць у іх перастанець. Абразаюць паскуднікі яшчэ. Здзекаваюцца. Онь і каморнік таксама. Падрыхтуй мне слупкі, колікі. Што? Ён мяне абіраіць, рэжыць па-жывому, а я яму яшчэ колікі рыхтаваць буду? А каб ты адубіў, ніколі. Табе надо смаркач ты і рыхтуй, а я вам не парабак. Я гаспадар, і тваімі колікамі займацца мне няма часу. А трэба было турнуць яго з аселішча. Нахабнічаюць, здзекуюцца піхума і цярпі. А вунацька бохан, дык і з доўбнею пайшоў на каморніку. Бохан не я, не стерпеў, а я... Доўга цярпеў. І што не рабіў, ніхто і слухаць не хочуць. У дом селяніна пісаў, кажуць: звярніцеся у РВК. У выканкаме быў, у райземе таксама, у міліцыю заходзіў, да акругі дапяў. Все правільна, кажуць, не хадзі болі і не дуры нам галавы, ніхто табе не паможа, ты кулак. І ўсё тут. Ты кулак, значыць, вінаваты. Значыць, ніхто з табою не пагаворыць, як з чалавекам. Быццам пракляцце якое. А самі яны хто? Можа, святыя? Ого, дай Божа здароўе такім святым. Ці, можа, адбяры крыху. Онь, сам райзем возьмі. Як кажуць, і п'ець, і курыць. На яго ўжо колькі не пісалі, а яму хоць бы што. Ты пана клянеш, а ён ад гэтага тлусцеіць, у яго ад гэтага пуза расцець. А я, кажуць, піў. І буду піць, быў шарпілам і буду ім. І што ты з ім здзелаеш, калі ён са свістунуў? А начальнік міліцыі дужа любіць у ачко гуляць. Як выйграўся добра, грошы сабе забіраюць, а як толькі прайграў, адразу кажуць, за наган хапаецца: не чапай такую тваю, раз гэтакую мае грошы прыстралю. І ніхто яму па мордзе не дасць, і чысткі ён ніякай не баіцца. Вот жа як яно, вот жа як яно ціт получаецца. Бацька ў яго гарадавым быў, а сын партеец, і ён ні ў чым не вінаваты, а ты вінаваты ва ўсім, хоць і твой бацька і твае дзяды, прадзяды заўсёды зямельку аралі, сеялі на ёй. У міліцыі сучы сын ваўчанё дзяржыць, злоўленыя больш года назад, і ніхто яму дай жа слова не скажыць. Для пацехі жывёліну трымаюць. Але ж воўк ёсць воўк, то курыцу задушыць, то парася, а нядаўна нават вялікую свінню хацеў залупіць, але на шчасце яна ўцякла. Ды і людзі баяцца ў міліцыю заходзіць, там жа воўк жывець. Звярынец нейкі, а не міліцыя, а яму што? Сам уласць. Што хачу, тое і раблю. Ты што, начальнік міліцыі, віцінар, і той хвост кандзібоберам дзяржыць, пана з сябе выдумаў. Захварэў вунь у Захаркі конь, пазычыў ён кабылу у Саўкі і паспяшаўся па віцінара. А той адмовіўся на санях ехаць, кажыць: а ты прыедь па мяне ў вазку. А сам жа пень пнём, ні бэ, ні мэ, ні кукарэку. Унек мой конь захварэў на паляруш. Скрыпяць заднія ногі, ён іх не паднімае, а цягнець па зямлі. Ды гэты конскі доктар прыехаў у кросніцу, а што рабіць, піхума, не знаець? А ён ужо, ці бачылі вы, пан, а якога сябе начальніка ляснік корчыць? Слыш, ходзіць як ураднік. Прыйшоў неяк да мяне і кажуць: слыш, я не хачу шукаць у цябе самарубу, хоць і ведаю, што каб пашукаў, то знайшоў бы. Прыйшлося гарэлкі яму паставіць. Так ён напіўся, а тады выпаў з мае хаты і давай страляць са свае дубальтоўкі. Убачыў на страсе ў бубчонка курыцу і па ёй бабахнуў. Ну, курыцу, канечне, не папаў, тая зляцела, але вось клоча ад пыжа звалілася на страху і падпаліла хлеў. Пакуль агледзеліся, то і хлеў, і хата бубчонкавы згарэлі. І хто, вы думаеце, вінаваты? Ляснік. Дзе вы гэта бачылі? Тит, піхума, вінаваты Тит, ён жа напаіў лесніка. А што я? Сілай яму ў горла тую гарэлку ліў. Сам жа ж локцева вінаваты я, бо кулак. І хацеў спаліць хату бедняка вояк. Адзін толькі разумны чалавек быў у нас. Старшыня сельсавета ранейшы. Той заўсёды казаў: «Вы, Тит Александрович, не кулак. Вы гаспадар». Бывала сустрэніць, пагамоніць, пра гаспадарку распытаецца. Разумны быў чалавек, несправядлівасці не любіў. Піянераў і камсамольцаў шпіёнамі зваў за тое, што на бацькоў сваіх даносяць. І што вы думаеце? З'елі. Разумныя людзі казябам не надо. А цяпер, вуначка, паставілі дурня Сымона поклада. І радыя, радыя, як усё роўна царкву абярнулі. І сапло адразу ж да поклада прыліп, як смоўш. А той п'яніца. На сваім вяселлі напіўся, самаго насілі цэбрамі, што чуць адратавалі. З рота гарэлка сінім агнём выходзіла. Мужчыны ў рот нават яму лілі, каб адживіць. Прыйшоў сельсавет і адразу 20 коп гонты украў. Не бойся, поклад дурань для іншых, толькі не для сябе. Ён сапраўдных кулакоў ад абрэзкі ўтойваў. За гарэлку, канечне, а заадно і мяне поклад са шрубянком есці ўзяліся з двух бакоў. За калашынне бывала, як схопяць, толькі гыр-гыр-гыр-гыр, як сабакі тыя піхума. Дачуўся я, што сялянам, у каго сын у войску, ці то падатак змяншаюць, ці то батракоў дазваляюць трымаць. Я і напісаў заяву, і праўда адгукнуліся, зменшылі мне падатак. Як дазналіся пра гэта поклад са шрубянком, як падключылі казябу з яўсцысей, як пачалі ва ўсе бакі пісаць: «Ворашань кулак, ён батракоў дзяржыць, а яму падатак змяншаюць», як паднялі гвалт, аж на тым баку зямлі мусіць чуваць было, адмянілі ранейшае сваё рашэнне, прыслалі мне пісульку. Кулацкая гаспадарка не вызваляецца ад індывідуальнага абкладання па той прычыне, што сын папаў у чырвоную армію. Калі будзе высветлена, што ён сын кулака, яго выключаць з арміі. І праўда. Егорка неўзабаве вярнуўся дадому. Вытурылі піхума з арміі. Дзякуй табе, шрубянок, за гэту абразу. За ўсе гэтыя абразы я табе з Сібіры, памятай, смоўш, помсціць буду. Не дарую я табе, харлам, нічога, запомні гэта добра. І таго не забудуся, як выхала дранцы, з любкі маёй здзекаваліся. Усіх дзяўчатак, дачок гэтых абібокаў на рабфакі пасылаюць. А мая Любка папрасілася. Адмовілі. Ты сюды і не суйся, ты кулацкая дачка. І нават у яселькі нашых дзетак не бяруць. Кулацкае адроддзе. Для добрых хлопцаў мянушкі нейкія дурныя прыдумляюць, абзываюць іх камсамольцы пад кулачнікі. Што і да чаго? Адным словам, гальцяпа, балбесы. Боже, дык што ж гэта за пракляцце такое нада мною вісіць? Што за кляймо нязводнае? Кулак. Няўжо не толькі мне, але і дзецям маім, унукам маім усё сваё жыццё з гэтым кляймом жыць? Я і сам хацеў, каб Любка з'ехала куды скросніц. Пасля таго, як з яе паздзекаваліся, знеславілі в Телешове, ізноў жа гэтыя гультаевічы піхума, як бацькі работаць не ўмеюць, так і дзяцей сваіх не прывучылі. Адна дурнота ў іх на ўме. Я даўно казаў сваёй, чаго ты да гэтай мархвы прыліпла, чаго ты з ёй камсамолкай дружыш. Яе ж і бацькі век з людзьмі не ўмелі ладзіць, ніколі чужою радасцю не парадаваліся. І дачка такая ж, дык жа не, ўсё роўна дружыць. І тая ў кросніцу, як не кожан дзень прыбягаюць, і мая да яе бегаюць. О, пайшла на каляды ў Телешова і займела сабе спагуду. На ўсё жыццё займела. Казаў жа, не хадзі, пайшла няслушніца і вярнулася знеслаўленая. Пасля ігрышча мархва начаваць да сябе Любку папрасіла. Бацькі калядуюць недзе ў другой вёсцы, а ёй страшна адной. А тая дурніца і згадзілася. Двое хлопцаў правялі іх да хаты, у хату зайшлі. А тады мархва недзе прапала. А тыя амбалы да яе прыставаць. Любка ў мяне дзеўка ёмкая, спрытная, уся па мне. Крыўду сябе дужа лёгка не дасць. Адбілася, выгнала гэта дурача, сама зашчапілася. Тады пачаў грукацца ў дзверы, прасіцца і лямантаваць. Малодшы мархвін брат, аказваецца, яна асталася не адна, а з гэтым саплюганам. Ну, як ты яго не пусціш, гаспадар жа? Пусціла, адшчапіла. А той нешта ходзіць па хаце, міскамі грыміць, чыгункі соўгаюць, ці то вячэраць збіраецца, ці то жджэць каго. А потым лямпу шкараць цаплівай, як бы не знарок патушыў. Тады ў хату і тыя хлопцы ўбеглі, якіх Любка перад гэтым выгнала, яны, аказваецца, ў сенцах стаялі. Любка кажуць, што не толькі тыя двое, а яшчэ больш паршыўцаў набілася ў хату. Чатырох ці ў пяцёх насільнічалі. Да яшчэ і той саплівы піянер памагаў. Ухалота гальцяпа! О, каб я тады ведаў, каб на той час аказаўся ў Телешове, падсякаў бы ўсім неданоскам галовы. Няхай бы потым судзілі, няхай бы і самога расстралялі. Такі здзек, так сама цярпець не можна. Любка гаворыць, што ў той кампаніі і казябаў камсамолец быў. О, каму галаву прашчапіць не зашкодзіла, першаму. А бацька, кажуць, дачуўся пра гэта, ды яшчэ не ўдаліцца і пацяшаецца. А што тут такого? Ну, залупілі спадніцу на дзеўцы, ну і што? Хіба то на ёй першай. А калі не славы баіцца, то няхай выходзіць за майго ярмолу замуж. Ён не пагрэбуець, возьміць, не паглядзіць, што сапсаваная. У, мерзотнік, у, недарэка, возьміць, не пагрэбуець. Ну, да нам тваё возьміць. Таксама мне сват знайшоўся. Гарчыцы жывой ніколі не бачыў, не ведаюць, што гэта такое. Унь на покладавым вяселлі глядзеў на яе тады і кажуць, усе я стравы перапробаваў гэтай не. Тады слыш, зачерпнуў яму поўную лыжку гарчыцы і даець, ну, папробуй. Ён цэлую лыжку і злізаў. Доўга маўчаў і не дыхаў, слёзы коцяцца, а ён не дыхаіць. Калі адышоў крыху, пакруціў галавою, а тады і кажуць, во бляха, каб знаў, хто такой яды дурной прынёс, Ей жа Богу б галаву адарваў. Во придурак піхума, во ёлупень, а? Надо мне такі сват і такая свацця? І падумаць дай жа не магу, каб я ўсціхся, гэта лахудра. З маімі ўнукамі гуляла. Не, не надо мне гультаі ваша вазьменне. Мая любка нідзе не прападзець і знеслаўленая. Яна ж, кажу, па мне рабацяшчая, хаця і праўда, тут ёй не жыць было. Кожны б смаркач пальцам торкаў. Я ўжо думаў яе за Гомель пасылаць да сястры Юстынінай. Там бы прыжылася, ніхто б там не знаў пра яе спагоду. Замуж бы выйшла, дзяцей нараджала б і жыла б сабе, як усе. А тут раптам гэта яго Сібір падвярнулася. Не, Юстына, назад да гэтых вурдалакаў, да сапла і поклада, да казябы і яўсцысі нам дарогі няма. Нам трэба ехаць толькі наперад. Загналі нас з табою, Юстына, ў кут, і дарога наша адсюль скросніцы толькі ў Сібір. Трррр! Раптам пачулася зусім блізка, як не над самым вухам. Коні спыніліся, і сустрэчны, на якога нехто так патрабавальна і гучна крыкнуў, і яго Тітаў, а правільней лявонаму касея конь, які да гэтага спакойна сабе ішоў ціха, і якога Тіт, задумаўшыся, патануўшы ў сваіх клопатах, нават не трывожыў ні лейцамі, ні пугай, зараз снег заздзяў. Яшчэ болей за гэты час хмары разышліся, і на блакітным амаль вясеннім небе з'явілася сонца, сняжынкі скрыліся, і на белай чыстай прасторы аснежаных палёў самі сабой вспыхвалі яркія, як асколкі шкла іскры, яны непрыемна халадзілі вочы, балюча калоліся. «Што гэта ты, Тіта, глух ці што?» Крычу, крычу, каб дарогу даў, а ён і не чуюць. Мяне з палазні спіхнуў, у цэла ехаць змусіў. Дык а хто ж каму дарогу уступаць вінен? Ты ж парожні едзеш, ты уступай. Тіт, падняўшы вочы, крыху атросшыся ад сваіх цяжкіх думак, пазнаў Гаврылу рыжанькага з дзяднёў, што ў повен рос стаяў, як на парадзе ў санях. А дзе ж ты свой груз падзеў, што парожні, парожні рыпіш, а? А там, мусіць, куды і ты свой вязеш на станцыі? А чаму ты адзін? Хіба на адны сані можна ўсё забраць? Канечне, не. Мужчыны разгрузіліся раней. Раней дадому паехалі. Ты хіба іх не сустрэў? Не, не сустрэў, адказаў ворашань, але сам усумніўся, можа, яны праехалі, пакуль ён сядзеў, задумаўшыся. А куды ты, Тіт, сам далёка сабраўся, спытаўся рыжанькі. У Сібір, гаварыла, у Сібір? А што ты там у тым Сібіры забыўся? Ты думаеш, там золата лапатаю грэсці будзеш? Дудкі, і там работаць надо. Мене работай не спужаеш, абы добрыя людзі былі. А тут што, дрэнныя? І тут добрыя. А ты думаеш, там дрэнных няма? Всякія людзі і тут, і там ёсцека. Свет, ворашань, такі. Гэтыя ўжо мне плеж, гаварыла, пераелі, а тых я яшчэ не знаю. Пазнаёмішся. І на станцыі нават. Я ж туды во толькі што да Марада завёз. З Набарадам мне знаёміцца не надо. З Ігнатам мы яшчэ, як маладымі былі, за аднымі дзеўкамі бегалі. Харошыя дамарады людзі, а што? І яны перасяляюцца. Ага, можа, вы якраз да аднаго пня і едзеце. Хорошыя людзі, кажаш. А хорошым людзям жа заўсёды не вязло. Это ў нягоднікаў ўсё чыста, лёгка і гладка получаецца. А добрым мучыцца наканавана. Яшчэ людзі і да той Сібіры не даехалі, а ўжо намучыліся, не давядзі ты Бог. І ўсё гэтыя бюракраты няшчасныя, каб на іх пярун. У райвыканкаме Ігнату выпісалі дакументы на льготны праезд да станцыі Карталы. Ну, Ігнат забраў свае рэчы, падрадзіў коней, згрузіў свае рэчы на сані і прыехаў на станцыю. За 40 вёрст. А тут і пачалося. Начальнік станцыі доўга глядзеў на Ігнатавы дакументы, круціў іх і так і гэтак, пераварочваў і чытаў, а пасля аддаў зноў Ігнату. Яны не сапраўдныя. Як гэта не сапраўдныя? Мне ж іх у райвыканкаме далі. Я не знаю, дзе табе іх далі, але яны не сапраўдныя. Я гэта добра ведаю. А чаму не сапраўдныя? Таму што ў маім даведніку няма такой станцыі. Як гэта няма? Ды я ж толькі што там быў, зямлю на сябе запісаў, а вы кажаце, што няма. Не дуры мне галавы, табе можна ехаць толькі да станцыі Гранук. Дык дайце мне тады білеты хоць да таго Гранука. Не магу. Бо дакументы твае выпісаны да Карталоў. Дык а што ж мне цяпер рабіць? А што хочаш? Это ўжо не мой клопат. Дык а што? Ігнат ужо быў там, ездзіў у Сібір раней. А як жа з'ездзіў? На Урал з'ездзіў і нават зямлю на сябе запісаў. Не, дамарад проста так пруці не паедзіць. І тут ён думаў, ужо ніякіх клопатаў не будзіць. Ажно загвоздка получылася. Пагаварылі яны, пагаварылі з жонкаю. Што рабіць? Назад рэчы з намі адпраўляць у дзядні ці тут выгружаць? Думалі, думалі і рашылі, што лепей іх згрузіць тут на станцыі на снег і мароз, чым ехаць дамоў, разгружаць, затым прасіць коней, зноў грузіць і зноў везці сюды. Так і вывалілі ўсё на снег. Ігнат у раён паехаў праўду шукаць, а жонка з дзецьмі за рэчамі назірае і ў пачакальні грэецца. Ну, а я дадому парыпеў. Няхай ім добрым людзям шанцуюць. Дарога ж яшчэ, уга, якая далёкая. А ў дарозе ўсялякае бываюць. Там кажуць і забіваюць, а часцей толькі грошы забіраюць, а саміх адпускаюць. У перасяленца ўжо грошай многа, ўсю гаспадарку лічы вязець у кашальку. І хату, і каня, і карову, ўсё з сабою. Рыжанькі, можа, яшчэ б доўга гаварыў, але конь, якому надакучыла стаяць па пуза ў снезе, аб'язджаючы ворашня, гаварыла, загнаў яго круты сумёт, сам скрануў сані і паціху, выбіраючыся са снегу, кіруючы на дарогу, пайшоў наперад. Але за першымі санямі ўжо стаялі пад'ехаўшы і другія, і трэція, усе, хто сядзеў на іх, моўчкі слухалі, пра што гавораць ціць з Гаврылам. І каню зноў даводзілася адварочваць ад дарогі у самы глыбокі снег, каб аб'ехаць гэты абоз, што стаяў на палазні. Ужо, калі конь, абмінуўшы сані, выбраўся на цвёрды снег дарогі, рыжанькі павярнуўся і спытаўся: «А ў якую ты в обласць едзеш?» «У Канскую акругу, гаврыла, хачу». «А дакументы ў цябе ёсць?» «Ёсцека, ёсцека дакументы». «Ну, тады шчаслівай дарогі. Калі добра будзіць, напішы, можа і я пасля да цябе прытарабаню». Нечакана раптоўна выкулілася саней Юстына. Перад гэтым яна абачліва ссадзіла з каленяў сына і, грузнучы ў глыбокім снезе раскаўзаным гаўрылавым канём, пабегла ўслед за санямі рыжанькага. Ціт таксама злез з саней і, абыходзячы іх з другога боку, моўчкі пайшоў жонцы на перарэз. Ён не спяшаўся, ведаў, што па такім снезе дужа не ўцячэш. Перастрэў жонку, без адзінага слова павярнуў яе зноў да сваіх саней. Юстына хоць і ўпіралася, але ўсё ж ішла. Зноў пасадзіў яе, зноў даў на рукі трахімку і сеў сам. Шмаргануў лейцамі, і конь, які таксама крыху застояўся, ахвотна паслухмяна пайшоў па дарозе, асабліва, праўда, не разганяючыся. Да і Тіт не падганяў яго, нават і не браў рукі пугі. Няхай сабе ідзе, як яму хочацца. Ладную палову дарогі яны праехалі ўжо, а да вечара яшчэ далёка. Паспеюць з козамі на торг. Сустрэча з рыжанькім таксама расхвалявала і Тіта. Ворашань паклаў на сена лейцы, памацаў рукою кішэнь, знарок прышытую да нацельнай сарочкі, каб было куды хаваць у небяспечнай дарозе грошы. Яна была тоўстай, без прывычкі крыху замінала. А што ж у Сібіры ўсё давядзецца купляць? І таму грошы там, ой, як будуць патрэбны. Дастаў з-за пазухі паперы, загорнутыя хусцінку. Усе гэтыя дазволы на перасяленне і іншыя даведкі разгортваць не стаў, ведаючы, што ў яго ўсё ў парадку, і зноў паклаў іх туды, дзе ўзяў. Не, у яго з усімі гэтымі паперамі парадак, ён, здаецца, ўсё прадугледзеў, не тое, што Ігнат, але ж Ігнату, мусіць, здавалася, што ў яго ўсё як і трэба, а прыехаў бач на станцыю, а там і пачалося, і гэта піху мне так, і тое не гэтак. Да Марат нават, бачыш, з'ездзіў туды, ў Сібір, запісаў на сябе зямлю. Гэта ж не тое, што ён сам, як з завязанымі вачамі едзіць, нідзе не быў, нічога не ведаюць. Праўда, пра Урал, куды Ігнат пераязджае, ён і сам чытаў у газетах. Нават выразаў тыя заметкі з сабою вязець. Там дзве акругі адкрылі для перасялення, Троіцкую і Ірбіцкую. В адной з іх ён ніколі б не згадзіўся жыць. Там і снегу, і дажджоў мала, рэчак амаль няма. Толькі Урал, ды яшчэ нейкае дзіўнае не выгаварыць ю. Абедзве пішуць, уброд перайсці можна ў любым месцы. Меншыя рэчачкі ўсе перасыхаюць, вада ўлетку толькі ў вірах астаецца. Станіцы вялікія, па 500 двароў, і паселішчы рэдкія. Людзі адно з рыбалоўства і палявання жывуць. А ва Ірбіцкай вобласці, здаецца, яму б ужо і спадабалася. Там участкі наразаюць у лясістай зоне. Рэчак многа, клімат, праўда, суровы, зіма доўгая, марозная, халодная, лета спякотная, Але так жа здаецца па ўсёй Сібіры. У жніўні ўжо замаразкі, глеба бедная, але ж буйны спелы лес усюды. У лясах густая трава па пояс чалавеку. Гатовых лёгкіх для распрацоўкі плошчаў няма, і самае цяжкае для перасяленца высячы тайгу, расчысціць зямлю пад ворывай пакосы. Цяжка будзе і да мараду. Але ж Ігнат гаспадар сапраўдны, а гаспадару нічога не страшна. Работа такім не ў навіну. Толькі бачыш, і яму піхума дапяклі. І ён ужо цярпець не змог, калі ў Сібір выбраўся. У яго ж зямлі болей было, чым у мяне, намнога болей. Нават маёнтак свой меў. Спачатку адабралі ўсё, калектыўную гаспадарку на яго зямлі зрабілі, а пасля, здаецца, у 23-м годзе. Зноў вернулі ўсё Ігнату і нейкую нават ахоўную грамату яму сам наркамзем даў. Маўляў, яго гаспадарка мае даследча-паказальнае значэнне, нават навуковае, а сам Ігнат лічыцца не селянінам, а вучоным даследчыкам. Правда, в апошні час дамарад больш увагі звяртаў на развядзенне міртаў і пальмаў у сваіх аранжарэях, чым на садоўніцтва. А што? За міртамі і пальмамі да яго яўрэі з усёй акругі прыязджалі. Добра плацілі падчас сваіх святаў, дык ён і займаўся імі. Канечне, мірты, пальмы, даход вялікі Ігнату давалі. А што з тых яблыкаў на едку? Всё роўна пагніюць ці скаціне скорміш. Потым, праўда, пачалі і да Ігната чапляцца. І ахоўная грамата ўжо не памагала. То ён беднякоў скарыстоўвае толькі за хлеб, за рассаду, за сажанцы, то ён увогуле эксплуататар, крывапіца, жываглот. А пасля яго піхума, як усіх гаспадароў, абрэзалі. Пакінулі яму той зямлі столькі, колькі і гультаям. Вот, вось ён і абразіўся, вой навастрыў лыжы на Сібір. Божа, каму гэта надо, каб селянін, які хочуць работаць на сваёй зямлі, жыць як чалавек, так мучыўся, пакутаваў і гараваў? А што? То ў той Сібіры чакае ціх. Ігнат жаво хоць з'ездзіў туды, мусіць, знае, што і як. А ён жа, дык саўсім у цёмную едзіць. Нічога не знаюць, нічога не ведаюць, нідзе не быў, нічога не відзіў. Сабраўся, прадаўся і паехаў. Смелы ты чалавек, ціт. А чаму смелы? Рукі ў мяне ёсць. Работаць я ўмею, ленавацца там не будзець калі. Не бойся, піхума, будзем жыць, ты там, у Сібіры. Хоць пасля сустрэчы з Гаврылам Рыжанькім, які расказаў пра Ігнатавы няшчасці, яму нібыта зрабілася крыху халадней і неяк ужо зябчэй зараз думалася пра Сібір, а станцыі, куды яны ехалі, ціт нават і пабойваўся. Раптам і ў яго паперах начальнікі знойдуць нейкія хібы, і яму, як Ігнату, давядзецца мітусіцца і шукаць выйсця. Ды хіба толькі адной станцыі ён баяўся? А дарога? Ворашынь баяўся і дарогі. Ён жа унь колькі грошай вязець з сабою. Раней не бачыў столькі, а тут цэлы жмут. Украдзі іх толькі. І ён самы бедны чалавек у свеце. Да не, не самы бедны. Ён будзіць проста ніхто. Яму тады астанецца адно. Шукаць які-небудзь моцны кедравы сук і чапляць на яго вяроўку. І Юстыне, і дзецям таксама. А колькі ён чуў, абкрадаюць перасяленцаў, грошы забіраюць, а дакументы, а білеты на праезд піхума кідаюць у спецыяльныя скрыначкі. А іх, кажуць, там па ўсёй Сібіры на кожнай станцыі вывешваюць. А калі вывешваюць многа, значыць, і крадуць многа. А дзе ты іх, тых злодзеяў той Сібіры, паловіш? Шугай ветру ў полі, а злодзеяў тайзе. А многа гаспадароў пераязджаюць, родную зямельку навек пакідаюць. Ой, многа! У наркамземах парох абіваюць, пісьмы пішуць, дазвол на перасяленне выпрошваюць. А куды едуць? А навошта? Это ж надо піхума так давесці чалавека, каб яму родная зямліца такою нялюбаю стала. Чытаў я ў газеце, што кожны год з Беларусі ў Сібір будзець выязджаць каля 10 000 чалавек. Не, гэта, канешне, гаспадары едуць, тыя, хто на свае сілы спадзяецца, хто работаць умеюць. Не, казябы ды шрубянкі, канешне, туды не паедуць. Казябам і покладам там няма чаго рабіць, а ўсяго, пісалі, задумана ў Сібір перасяліць больш за 500 000 беларусаў. Пачакай, а хто ж тады тут астанецца? Дык жа ўсе, хто ўмеюць з зямлёю гаварыць, павыедуць. А хто ж у нашых кросніцах астанецца? Адны гэтыя свістуны, адны гэтыя гультаі, адны гэтыя лежабокі. Дык па іх жа піхума неўзабаве ўся зямля крапівою і быльнягом зарасцець. А табе, ціт, якое дзело да таго, зарасцець яна ці не зарасцець? Ты паехаў, і з табой усё паехала, і зараз твая... Не, тваё ўжо дзела маленькае. Яны астануцца, яны няхай думаюць, што ім са сваім полем рабіць. Не, ціт, няма ўжо табе як вяртацца назад. Сцябай во каня, ды і думай, каб і на станцыі ў дарозе ў цябе ўсё было добра, ды ў самой Сібіры таксама. Ты ж едзеш не надгатовае. Табе і там адразу шукаць давядзецца, дзе сваю галаву прысланіць. Там, кажуць, ужо хадакі ўсю зямлю лепшую разабралі, на сябе пазапісалі. Адна тайга засталася, і то горшая. Бліжэйшыя да дарог і зямлі і тайга ўжо занятыя. Засталіся найбольш цяжкія для засялення ўчасткі. Недзе ў паўночнай тайзе, таму і пазыку тым, хто ездзіць на гэтыя ўчасткі, большую даюць, да 400 на душу плоцяць. Нічога, ціт, не бойся, рукі ў цябе ёсць, тапор знойдзецца, а астатняе падчасце прыкладзецца. Усё будзіць. Ты ж ведаў, калі толькі збіраўся ехаць, што расчыстка тайгі, работа, канешне ж, нялёгкая. Але ж ты, піхума, кедраў і лісцвенец тых не баішся? Канечне, трэба было папярэдне самому з'ездзіць, усё нагледзець, зямлю на сябе запісаць. Тым болей, што гэта абышлося б не так і дорага. Дзяржава ж даець хадакам ільготны праезд За треть платы можна катацца па Сібіры ў вагоне трэцяга класа. Мулка, але нічога, седаў куб дужа не намуляў. Затое б сам усё паглядзеў, рукамі памацаў. Зямлю ж папярэдне трэба было б вывучыць, каб пасля распрадаўшыся не вяртацца на бацькаўшчыну. Паехаў бы, пабываў бы ў канторах загадчыкаў, якія размяркоўваюць перасяленцаў. Яны прасказалі пра вольныя ўчасткі, ці ёсць на іх рэчка, ці ёсць лес, як туды ісці ці ехаць, дзе ўзяць правадніка. Ды і там ужо на месцы сам бы на свае вочы пабачыў зямлю, з людзьмі пагаварыў. Мясцовых бы аграномаў распытаў пра ўмовы, з перасяленцамі, якія раней прыехалі, словам бы другім перакінуўся. Пра цэны б даведаўся, што трэба браць з сабою, а што можна купіць і на месцы, знаў бы, залічыў бы зямлю за сабою, а тады бы паехаў дамоў рыхтавацца да перасялення. Але ж і хадакі бываюць, не ведаюць, дзе ёсць вольныя землі. Блытаюцца па тайзе па ўсёй Сібіры, марна грошы трацяць, ды і вяртаюцца адтуль, так нічога не знайшоўшы жабракамі. Можа, трэба было б да якой групы прыстаць? Так жа таксама робяць, у каго няма столькі грошай, каб паехаць самому ў Сібір зямлю выбіраць, тыя складаюцца некалькі сем'яў і пасылаюць аднаго хадака, а той на ўсю зямлю, якая спадабалася, і запісваюць. Правда, не ён запісваюць, а загадчык засялення пазначаюць, што ўчастак заняты, ён будзе захоўвацца за даручыцелем цэлы год. За гэты час надо пераехаць і абжыць тайгу, а то на каго другога запішуць. Канешне, ну, можа, і нядрэнна было б адразу знаць, куды едзеш. Але ён не хоча даручаць гэта хадакам. Всё хоча сам зрабіць. А то вунь у ліхінічах даверылі чалавеку, грошы яму сабралі. Той, правда, і паехаў. Бандыт, рабаўнік, злодзей, а паехаў. Хто ж не ведаў сціблу рыштанта? Усе ведалі, столькі чалавек у турмах адседзеў, аж на табе. Змог усё-ткі пераканаць столькі людзей, што ён іх зробіць шчаслівымі. Для гэтага, маўляў, надо толькі яго ў Сібір паслаць як упаўнаважанага са спраўкаю. Ён там зямлі ім панахапаіць, усім хопіць, дай жа астанецца. Паверылі, паслалі. Неўзабаве ён вярнуўся адтуль, праўда, ўсё зрабіў чын-чынам. Нават дакументы прывёз на тое, што ў Іркуцкай акрузе ён залічыў для тых, хто яго пасылаў, зямлю аж на 200 душавых доляў. Зямлі ў Сібіры многа. Прадавайцеся, кажыць, мне давайце яшчэ 5000, дык я паеду зноў замацую тую зямлю. Карчаваць пачну і вас буду ждаць. Ды гэта ж здорава і зручна, як зірніце, а? Прыехаў, а там ужо цябе свой чалавек чакаюць. Зямлю запісаў, колікамі яе абабіў, і сам піхума стаіць між колікамі і чакаюць. Вось вам і сцібла, вот вам і рыштант. Некаторыя і праўда і пачалі прадаваць ужо сваю маёмасць, каб сціблу 5000 сабраць на замацаванне. Але тут выявілася нечакана, што ўсе дакументы, якія рыштант быццам бы прывёз з Сібіры, падложныя. Не, сцібла, ёсць сцібла. Яго ты голую рукою не возьмеш. Аказваецца, ён і ў Сібіры той не быў. і зямлі ніякай не запісаў, паехаў у акругу ды да піў там цэлы месяц. А што? Грошай жыў у яго поўныя кішэні. Ды да ён і зараз, манацька, гарэлку п'ець. А людзі плачуць, расстраляць яго мярзотніка патрабуюць, ці зноў турму хоць забраць. А ён толькі выскаляецца. А што? Я ў вас краў тыя грошы, з рук выхопліваў, з кішэняў выцягваў. Вы ж мне самі іх на далонь паклалі. Выпі за наша здароўе, Трахімавіч. Дык ён і п'ець, а людзі плачуць. Не, з гэтымі хадакамі таксама піхума, горай клопату не абярэшся. Даеду да Чалябінска, там ёсць рэгістрацыйны пункт. І там падкажу, дзе вольную зямлю шукаць. Адтуль і Канск свой хутчэй знайду. Пішуць адтуль, што даех, хто даехаў, што там хорошо, і не цесна, і зямля добрая, і тайга не дужа страшная. Добра было б, каб там зямлі яшчэ і мне хапіла. А тады ўжо няхай бы закрывалі засяленне. А чаго табе туды так заманулася, а? Можа, дзе і лепей ёсць, чым у Канску, ды не ведаеш? Ну і што, што адтуль пішуць, што там добра? Да ў рэвалюцыі у нас было дзве сенакасілкі, а зараз 15. А многа гэта ці мала? Я не ведаю. А ці хапаеце іх падчас сенакосу? Ніхто табе ці такога не патлумачыць. Многа дурноты ў нашым райвыканкаме ёсць. Ой, многа. Ніхто нічога не знае, ніхто ні пра што не думаюць. Едзі ўсё, як сам знаеш, куды сам хочаш. А ёй жа кажуць нейкія спецыяльныя маршруты для перасяленцаў. І пра іх павінны ведаць у зямельным аддзеле. А то так бывае, накруцяць у райвыканкамі, што людзі лішні месяц блытаюцца ў дарозе. З Сібіры ўжо нават пішуць: спыніце бузу, не пасылайце людзей у зачыненыя раёны. А яны ўсё роўна пасылаюць, і зямлі ўжо вольнай няма, яны ўсё людзей туды піхаюць. Мусіць, каб знарок гаравалі, мусіць, гэта планавыя здзекі над перасяленцамі. І хоць бы хто стрымаў, аб надзею спытаўся, куды ты едзеш, чаго? Свая ж зямля ў цябе ёсць хорошая, работа, мы табе паможам. Дык не, умнікі не скажуць піхума такога, ад іх не дажджэшся з пагады. Дробязныя людзі, і па-дробязнаму помсціць нават. Он Саўка Церах яшчэ ў студзені падаў земчастку заяву з просьбаю выдаць яму пасведчанне на льготны правоз перасяленскага грузу да Тарскай акругі. Ён таксама з гультаямі не сышоўся. І да сёння ўсё жджэць дазволу. А ўсё таму, што ён некалі на райвыканкам пісаў. Скардзіўся, што яму няўдобіцу ў падатак запісалі. А он лявонаму касея. Дык і ўвогуле нікуды не пускаюць. Мяне вязець, а сам паехаць не можаць. Хоць ён сам і ў Сюбір з'ездзіў, і зямлю там у Абанскім раёне запісаў на сябе, і дакумент на гэта маюць, а райвыканкам яму адмовіў. І на той падставе, што ён самаволец. Сам паехаў, яго ніхто не пасылаў. Колькі самавольцаў ехала, і ўсё добра. А як мукасей папаўся, трымай яго за крысо, каб не ўцёк у тую Сібір. А прычына простая. Не тое, што ён самаволец. А тое, што на перавыбарах заявіў адвод аднаму з кандыдатаў, якіх выстаўляў сам старшыня райвыканкама. Не, Глыбок, мы табе пакажам, як сваю думку мець. Не, мы цябе ў аглоблі паставім, у барані рог скруцім. И будзеш ісці праменька, і тузацца не захочаш. Іш, якія помслівыя партейцы, піхума. Слова свайго не дадуць сказаць, все пад так ваім, все гавары так, як яны хочуць. Ага, нарабіла гэтае перасяленне людзям клопату. Это ж столькі хвалявання. Столькі турбот. А чаго ж мы шукаем, калі ў нас усё ёсць? А куды ж мы рвёмся, калі родная зямля сама просіць у нас помачы? Куды бяжым? Куды піхума ўцякаем і навошта? І ці наша ў гэтым ахвот? Боже мой, чаму ж на сваёй зямлі нам не даюць жыць так, як мы хочам? Хадакі, канечне, добра, з хадакамі яно лепш, але ж і з імі не зусім спакойна, гаспадару. У некаторыя перасяленцы дык увогуле разумна робяць, не ўсе адразу едуць. Спачатку едуць самыя моцныя мужчыны. Там яны лесу на ўсю будоўлю нарыхтуюць, а то што-небудзь і пабудуюць ужо. Коней купяць, інвентар сякі такі прыдбаюць, расчысцяць і ўзаруць, якую змогуць плошчу. Яны ж таксама, во як і я, зімою едуць, каб вясной ужо трошку і засеяцца. А сем'і дома пакуль застаюцца. Яны сваё полі дома засеюць, і ўраджай з яго здымуць, і прададуць, і грошы атрымаюць. А тады ўжо можна і да мужчыну тую Сібір ехаць. Ага, піхума, пакутуець гэты чалавек, і ўсё думаюць, што яму скора лепей станіць. Бяжыць наперад, верыць, што там яго нешта лепшае чакаюць. А таго шчасця наперадзе ўсё няма і няма. Можа, яго і ўвогуле нідзе няма, гэтага шчасця. Не, прыкладам, быў бы шчаслівы, каб мне не шкодзілі работаць на зямлі. Я люблю работаць, араць люблю, сеяць люблю, жаць люблю, малаціць люблю, гной вазіць люблю. Як пахнець гной, люблю! Некаторыя насы вернуць, а я люблю. Дайце мне рабіць на маёй зямлі тое, што я сам хачу, і я шчаслівы буду. Дайце мне рабіць тое, што я хачу і ўмею працаваць. Не даюць. Як толькі ўбачыць, што ў мяне получаецца, з усіх бакоў піхума кідаюцца і як за штаны не хватаюць галадранцы. Гыр, гыр, гыр. Ну, чаго яны так, а? Злыя, зайздросныя, не хочуць, каб у мяне получалася? Не хочуць, каб я быў шчаслівы? Не, што ні кажыце, ёсць у чалавеку нешта дужа брыдкае, цёмнае. Яно, мусіць, з зайздрасці пачынаецца. А ў таго яблык у садзе большы, а ў таго хата лепшая. Дык а хто табе не даець? Пасадзі лепшую яблыню, пастаў і ты лепшую хату. Дык жа не, сабе ён хату ставіць не хочаць, бо ведаеш, ну ведаеш, што гэта цяжка, што папацець і пакрахтаць давядзецца, Але ж і табе ў тваёй хаце жыць таксама не дасць. Всё будзеце рабіць, каб яна ці згарэла, ці каб яе ў цябе адабралі, або падпаліць, або адсудзіць. Свістуны, піхума. Ох, якая для іх радасць, калі яны бачаць, што чалавек пакутуець. Якія яны шчаслівыя тады, калі іншаму чалавеку дрэнна, чужыя пакуты для іх за радасць. А чалавек жа не для пакут радзіўся. Нашто яны чалавеку? Не, гэта мусіць адзінае, што то чалавеку не надо. Пакуты чалавек сам сабе прыдумаў. Ад Бога гэтага не было. Няхай жыве і радуецца чалавек, казаў Бог. Не, пакуты наш лішні цяжар, хаця няпраўда. Надо піхума пакуты чалавеку, каб чалавек чалавекам станавіўся. З пакутамі ён радавацца будзіць больш, кожнай дробязі будзіць рады. Кажаш, надо пакуты, а сам уцякаеш ад іх. Пакутаваў бы на сваёй роднай зямлі, дык жа не, едзеш некуды, шукаеш нечага. А ты думаеш, там табе лепей будзіць? Ты думаеш, там табе волю дадуць? Думаеш, здзекавацца перастануць? Думаеш, там вот такіх во харламаў шрубянкоў няма, казябаў не будзіць? Усюды яны ёсць, і нікуды ты ад іх не дзенешся. І ўцякай, ці не ўцякай, не ўцячэш. Казябы і шрубянкі вечныя, яны усюды ёсць. Мусіць, для нейкай дурной раўнавагі Бог іх прыдумаў. Калі ёсць хорошыя людзі, то павінна ж і гэта мерзота быць. Калі ёсць чалавек, які ўмее і любіць работаць, то надо, каб быў і той, хто нічога і не ўмее, і не хочыць рабіць. Адно толькі зайздросціць. Раўнавага! Але ж навошта чалавеку гэтае неразумная раўнавага. Дык во, уцякаеш ты ціт ад соплаў гэтых, а яны казябы ж рубянкі ды яўсцысі. Цябе ўжо там, куды ты спяшаешся, чакаюць. Не, канешне ж, не яны самі, а такія ж прыдуркі, як і гэтыя бэлтухі. Чакаюць і радуюцца. Ага, ён хутка прыедзіць. Во ўжо адвядзём душу, во наздзекаваемся, а? І тут у кросніцы таксама піхума радуюцца. А чаму ж ім гультаям не радавацца? Усё ім цітава засталося. І сад застаўся. Такі сад. Хацеў высекчы, дык сказалі, нельга не руш. Судом прыгразілі турмою. Так і застаўся ці твой сад без гаспадара. І зямля твая засталася. Паехаў во сам, і за табою ўсё паехала. Толькі во і твайго, што на санях. Я пытаўся, ці можна вярнуцца з тае Сібіры назад на сваю зямлю, калі там не ўжывесце, калі не спадабаецца. Вяртайся, кажуць. Але ўжо не на сваю зямлю. Тваю зямлю мы раздадзім, Ты ўжо на яе не будзеш мець права, як паедзеш. Унацька круговая зямельная камісія ўжо і рашэнне на тваю зямлю падрыхтавала перадаць яе малазямельным сялянам. Казябу перадаць, шрубянку перадаць, суконцы перадаць. Што? Што? Маю зямлю? Галь цяпер? Каб яны яе спустошылі? Каб яна ў іх здзічэла? Не аддам. Не паеду. Спачатку яму нават здалося, што закрычаў ён сам. Але схамянуўшыся, зразумеў, што па ваўчынаму вые Юстына. Ён не паспеў схапіць яе за руку, яна зноў выкулілася з саней, цягнула за сабой трахімку, але ціт здолеў яго ўтрымаць на возе, хутенька падхапілася і зноў цэла па снезе, тонучы, як нядаўна в прыдарожных сумётах, галосячы, абмінаючы сані, кінулася бегчы назад дадому. Жончын плач нібыта разадраў яму павекі. Дагэтуль ціт ехаў як з заплюшчанымі вачыма, нічога не бачыў вакол сябе, і яго зараз асляпіла сонца, якое хоць і было ўжо на захадзе, свяціла ярка і шчодра. І воршань, быццам упершыню, убачыў усю светлату непарушнага снегу, убачыў, як чыста і бела ў полі, як здзяюць навокал некрануты і, здавалася, адвечныя сумёты, як усё роўна, кожны промень у бялюткіх снежных гурбах, кожны промень знаходзіў менавіта сваю сняжынку і выкрасаў з яе халодную і вусцішную, як нязведаная дарога, іскру. Зусім ужо блізка была станцыя, над яе прыземістымі будынкамі высока ўзвышалася воданапорная вежа з белаю халоднаю шапкаю снегу на ёй. Ну, піхума! Прарэзліва аж здрыгануўся трахімка, крыкнуў на каня ціт, і тут жа завыў яшчэ больш па ваўчынаму, чым Юстына. З усёй рукі ворашэнь уліў пугі каню. І той, звыкшы ўжо, што яго ніхто не чапае, не торгае, ад першага ж падхлёсту пугай упудзіўся, пабег, як не ў галоп, патіт устаўшы на санях у повен рост. Раз'юшана, разлютавана, ўсё сцябаў і сцябаў яго. У сваёй злосці ён спачатку не заўважыў, што конь чамусьці паварочвае ўлева, закручвае назад, нібы спяшае за Юстынаю, а як заўважыў, зразумеў, што ляйчына звалілася з воза і трапіла пад полас. Нагнуўшыся, стаўшы ў санях на калені, ён выбраў з яе з-пад полаза, але разварочваць каня не стаў. А ўтрапёны, як звар'яцелы, ўсё сцябаў яго пугаю, нібыта спяшаўся дагнаць Юстыну. Спалохана кінуўся яму на перарэз лявон, закрычаў: «Што ты робіш, псіхапат? Аглоблі паламаеш, каня заб'еш!» Але, убачыўшы перакошаны ў нейкім адчаі, у нейкай нечалавечай злосці ціта ў твар, саступіў яму дарогу. Ці дагнаў Юстыну, тая ўзялася за аглоблю. і бегла зараз побач з канём, ворашэнь раз'юшана, не шкадуючы ні каня, ні жонкі, сцябаў іх абаіх. То па кані, то па Юстыне. Але яна, замест таго, каб уцякаць ад пугі ці плакаць ад болю, шчасліва, як вар'ятка, смяялася. Мужчыны, сабраўшыся ў гурт, крыху пастаялі, пагаманілі, чакалі, што Тіт урэшце апамятаецца, пасадзіць жонку на сані, паверне каня і, супакоіўшыся, зноў выедзе на дарогу, што прастуе да станцыі, да якой ужо было рукою падаць. Але, убачыўшы, што ён нават і не думае гэта рабіць, а ўсё спяшаецца і спяшаецца, каб хутчэй, мусіць, знікла з вачэй ненавісная яму зараз станцыйная вежа, разышліся да саней і паціху, спакойна пачалі разварочваць у другі бок і іх. Тіт назад не азіраўся, быццам яго і не цікавіла, едуць за ім астатнія ці не едуць. Ён усё яшчэ сцябаў і сцябаў каня. Ён ведаў, што дома яму будзе яшчэ цяжэй і невыносней жыць, чым у той невядомай Сібіры. Але ўсё ж так і не развярнуў саней. Конь бег з усіх ног, і Юстына, трымаючыся за аглоблю, спатыкаючыся, але не адстаючы, бегла побач з ім. І ўсё яшчэ шчаслівая смяялася. Калі б хто-небудзь незнаёмы убачыў яе, вось зараз мог бы падумаць, што жанчына звар'яцела, яе сцябаюць пугаю, а яна смяецца. Калі б хто-небудзь мог убачыць зараз зблізку і Тіта, заўважыў бы, што ў яго вачах стаялі слёзы. Ворашэнь, замест таго, каб радавацца, дамоў жа вяртаецца, плакаў.